เรื่องทำบุญอุทิศให้คนเป็นตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เขาเธอเดียวอยู่เฮือนอยู่ซ่านผู้ลงคนเพิ่นบ่ทุกข์เด้เพิ่นหางมีแต่ว่าเพิ่นสมัครมาฝึกตนการที่เรามีเงินบาท1สลึง1หรือว่าข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวมาช่วยมาอุปถัมภ์บำรุงผู้ฝึกตนเงินบาทนั้นสลึงนั้นเหมือนเป็นเงินที่จ้างป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเป็นเงินที่ใส่ปุ๋ยให้คุณงามความดีงอกงามขึ้นสนับสนุนคนดีให้เจริญขึ้นให้บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวนี้ประเสริฐกว่าการบูชาอย่างอื่นที่จะต้องทำให้สิ้นทรัพย์เดือนละพันติดต่อกันเป็นเวลาร้อยปีคำว่าบูชานั้นเราเข้าใจน้อยเข้าใจว่าเอาดอกไม้จะเสร็จไปบูชาเขาหน้าโภชนะอาหารเครื่องอยู่ของกินเครื่องนุ่งของท่งล้วนแต่สิ่งที่เรียกว่าบูชาคันพ่อแม่เฮ็ดดีให้ลูกลูกเอาเขาไปให้พ่อกินให้แม่กินอันนั้นเอิ้นว่าไปบูชาพ่อแม่ด้วยเขาเอาเสื้อผ้าไปให้พ่อแม่นุ่งนั่นบูชาพ่อบูชาแม่ด้วยผ้าเป็นยังจังว่าบูชาภาษาบาลีว่าบูชาภาษาไทยยังไม่แปลตัดหางปอปลาออกเสียเหลือเป็นบ่อใบไม้ว่าบูชาเข้าใจว่าดอกไม้ทูบเทียนถ้าแปลออกจากภาษาบาลีบูชาเนี่ยอาตมาไปเปิดพระไตรปิฎกแบบภาษาอังกฤษของสมาคมบาลีปกรณ์กรุงลอนดอนบูชาเขาแปลว่า Acts Action ตรงกับภาษาไทยว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าลูกผู้ใดเก็บดอกไม้มาไหว้มากราบบูชาพ่อแม่วันละร้อยหนแต่ลูกคนนี้ไม่รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่บอกจังหนึ่งไปเฮ็ดจังหนึ่งอย่าเฮ็ดจังสันเด้อลูกเด้ออย่าไปคบคนบ่ดีอย่าไปกินเหล้าเมายาบ่ฟังไปหากินเหล้าเมายาตัวต่อมพ่อแม่ลักซกจกห่อสิ่งของให้พ่อแม่ทุกข์ยากลำบากเขาโคกเขาตะล่างได้ค้ายให้ค้ายหน้าไปจำนำจำนองไปแก่ไปไขจะเอาดอกไม้มาบูชาวันละร้อยหนก็ไม่ได้ชื่อว่าบูชาเพราะไม่รู้จักบุญคุณไม่รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่การที่เรารู้จักคุณค่าพระรัตนตรัยคุณค่าผู้ฝึกตนนี่เพิ่นเอิ้นมาเมื่อบูชาทีนี้เวลายังมีอีกอยู่ประมาณ10นาทีจะขอพูดถึงเมียแจกเขาฮะผัวเอามันหลวกทีเดียวหลอดหอนย่ามแจกเขาฟังหันผัวแจกฮะเมียก่อนนั่นลูกแจกฮะเมียเมื่อนี้สิเว้าอีกต่อไปว่าผัวแจกเขาเมียแจกเขาฮะผัวเล่าเรื่องยาวไก่ให้ฟังในโกสัมภีร์มีเศรษฐีคนหนึ่งหมอนี่ถือจดหมายจดหมายขาเจ้าของเขียนไปให้ถือจดหมายนี่ไปส่งให้เพชฌฆาตถ้าท่านได้รับจดหมายอ่านเข้าใจแล้วจงฆ่าบุคคลผู้ที่ถือจดหมายนี้มาเสียเราจะให้รางวัลหมอนี่ก็หอยอ่อนต้นอ่อนต้นอ่อนต้นไปอ่านบ่ได้เจ้าเขาเขียนมาจังไหนบ่เคยเขาโรงเรียนพอไปนอนผู้หญิงสาวคนหนึ่งบ้านที่ไปพักนั้นว่าเรานอนหลับแล้วคือผู้จบผู้งามแท้ผู้เบาเนี่ยจักงามบ่งามหรอกหักบ่งามเคยเป็นผัวเป็นเมียกันแต่ศาสตร์ก่อนเลี้ยวเห็นเธอเดียวบาดเข้าไปในผิวหนังถึงหัวใจความรู้สึกหักแห้งเป็นรักแรกพบเธอเป็นหญิงสาวอายุ15 16เห็นผู้เบาเมื่อนอนอยู่เฮือนเจ้าของลงมาเห็นนอนมีเห็นกะหักหักผู้เบาผู้นี้ก็เลยเล่ามีจดหมายผู้สาวบ่จังเอามาอ่านบังโอ้ยจะเป็นงูเด้เขาให้ขาเจ้าของยังบ่ฮู้เมื่อเขาเขียนจดหมายมัดข้อเอาไปให้ผู้อื่นขาก็ยังบ่ฮู้จักนั่งมาปลอมจดหมายใหม่เขียนไปให้นายเสมียนซึ่งเศรษฐีจ้างคนนี้ไปให้นายเสมียนให้คนนี้ไปหานายเสมียนให้นายเสมียนฆ่าแต่นางนี้มาแปลงใหม่เมื่อท่านได้รับจดหมายจากชายหนุ่มคนนี้แล้วท่านจงปลูกบ้านขึ้นมาสองหลังแล้วพาชายหนุ่มคนนี้ไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีมาแต่งกับเล่าเนี่ยหมอนี่ตื่นขึ้นดีใจไปต่อหมอนายเสมียนนั้นเป็นลูกน้องของเศรษฐีในเมือง นายเสมียนเข้าไปหาให้ไปหาเก็บหนี้เก็บสินเรียกว่าเป็นตัวแทนบริษัทตัวแทนบริษัทโอ้เจ้านายไหวใจเฮาปานนี่มีลูกชายผู้เดียวแต่ยังไงเฮาเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่งงานให้กับเศรษฐีบ้านนอกพวกนี้จัดการปลูกบ้านปลูกช่องไปแต่งงานให้จนมาได้เป็นเศรษฐีเมียบอกกันฟังปาท้อโง่ปานนี่เด้อกูนี่สิตายก็บ่ตายหยอดเมียเขาเย็นขาอยู่เจ็ดเถื่อก็บ่ตายก็เลยสลดใจว่าที่เราร่ำรวยมาเนี่ยเพราะเมียไม่ตายเพราะเมียอย่าเลยชีวิตที่ยังเหลืออยู่จงกระทำคุณงามความดีก็เลยปลูกโรงทานขึ้นมาให้ทานทุกวันทุกวันเพราะสำนึกถึงบุญที่เมียได้ช่วยเอาไว้ทีนี้เมียนี่เป็นยังจังมาซอยผัวแจกเขาห้าผัวหมอหนึ่งแต่ศาสตร์ก่อนบ่ได้เรื่องหลายเดียวแต่เขาหมอเดียวหนึ่งก็ต้องเล่าเรื่องยาวไปอีกนิดหนึ่งเรื่องของเรื่องมีว่าที่อัลลกปะนครแคว้นกัมโพชาอัลลกปะนครเกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงต่อมาก็เกิดโรคหาลงโรคหาได้เฮาว่าหาลงบ้านจนหาสองผัวเมียนี้ก็พากันหนีเอาไฟเผาบ้านแล้วก็อุ้มลูกหนีข้ามทะเลทรายพอมาตามทางข้าวก็หมดน้ำก็หมดสองผัวเมียก็อุ้มลูกตากแดดพี่น้องเอ้ยทงกุล่าเฮาเนี่ยตะกี้บ่ทันมีต้นยูคาลิปสมัยก่อนอาตมามาเที่ยวแถวบ้านไผกะลาบ้านแค้นสร้างบ้านซุ่มตึกปั่นตึกซุ่มหมู่นี่มันสิเห็นต้นไม้จักต้นเดี๋ยวนี้มันเกิดไม้นี่ในต้นมันเนี่ยใกล้เคียงกับทะเลชากับทะเลทรายสองผัวเมียนี่เดินไปหมดน้ำหมดข้าวกินแล้วอุ้มลูกหน่อยต้องไปพ่อกับแม่สิเห็นน้ำใจที่หักโลกบ่ทอกันผู้เป็นผัวเนี่ยหันมาหาเมียถิ่มซะเป็นหยังโลกเฮาอุ้มไปมันก็สิตายอยู่ดอกมันบ่มีแนวกินคันมัวอุ้มโลกอยู่นี่พอดีตายน้ำกันทั้งโลกทั้งพ่อทั้งแม่คันถิ่มลูกแล้วเฮาย่างไปสิเบาเมียได้ยินอย่างนั้นร้องไห้เหมือนหัวใจจะแตกสลายโอ้ยเจ้าจังได๋จังว่าจังซั่นลูกมื่นตามองๆอยู่จังได๋จังสิถิ่มสิป้าได้คันบ่ตายข้าอ้อมกอดเจ้าอย่าเว้าจักเถื่อเอาย่างไปคันย่างไปแล้วก็เลยมาเว้ากันใหม่ข่อยอีดูต้นสาดเจ้ากะเมยถิ่มซะเป็นหยังโลกเฮาคันบ่ตายเอาใหม่อยู่ในพกผ่านี่เพิ่นว่าพ่อนั่นมันจังไรขึ้นหยังนี่ตั๋วคือพ่อว่าทั้งเฮาไปดอกว่าพ่อผู้นั้นจังไรส่วนเมียถิ่มโลกคันบ่ตายเฮ็ดเอาใหม่ว่าซั่นเมียก็หายก่อนโลกไว้แน่ข่อยสิซอยเจ้าอุ้มพอเดินไปจักน้อยเมื่อยกับส่วนเนี่ยทิมซะเป็นยังมันสิตายอยู่ดอกเฮาว่ายิ่งสิตายกันข้าเถอหลงมีกับญาติมาอุ้มเจ้าอย่าเว้าอีกจ้าเถื่อเจ้าบ่อุ้มข่อยสิอุ้มเอาให้มันตายข้าเอิกข่อยนี่โลกเลือดนี่เอิกในอ่างเฮาแท้ๆพออุ้มไปโอ้ไปคันเดินหลายข่อยอีดูต้นสารเมียขออุ้มซอยคันอุ้มไปยังน้อยส่วนทิมชวนเมียทิ้งลูกถึง7ครั้งคันส่วนถิ่มย่างได้มีหยาดเอามาอุ้มไห้ย้อยย้อยน้ำตาหยาดไปโลกว่าไปโลกเอ้ยจังแม่นบาปแม่นกรรมเว้นยังเจ้าน้อคันแม่นบาปแม่นกรรมกับบาปกรรมหย่อนเมื่อเกิดน้ำพอน้ำแม่ย่ำทกย่ำยากแม่สิเลี้ยงเจ้าดอกโลกเอ้ยจนกว่าสิตายไปน้ำกันเรื่องมันเรื่องตัวเล็กๆบาดมีผัวคนคิดได้สลัดเอามาใส่ใส่อุ้มซอยคอยเบาๆอีกดอกประสัดนี่จะดีใจให้ผัวอุ้มเจ้าย่างก่อนสวรรค์ค่อยสิยืดยืนเป็นเงาให้ตะวันมันจะขึ้นมาทางนี้มันจะตกไปในเงามันก็ไปจากสิให้เมียย่างก่อนเพิ่นสิเป็นเงาให้เมียได้ห่มอุ้มลูกหน่อยใส่เด็กน้อยมันมือมันก็หลับพอเด็กหลับคาอ้อมแขนก็ค่อยๆว่างหยั่นเมียมันหูวางไว้กลางทะเลทรายหลับเซ้ยหลบอยู่กลางทะเลทรายไปบัดเนี่ยเมียก็ถามเจ้าบ่เมยบ่มื้อนี่คืออุ้มได้โดนแถไปโลดไปโลดมันบ่ไปเถอะเธออย่าเป็นห่วงเลยฉันจะอุ้มเธอไปเถอะฉันสงสารเธอเธอเหนื่อยเธออ่อนล้าอ้าวเมียก็ลงดีใจจะแม่นดีมื้อนี่เล่าฮู้จักหักโลกบ่คือผู้มื้อหลายมื้อเด้ถามอีกเจ้าบ่เมยบ่เอามาค่อยสิอุ้มซอยไปโลดไปโลดบอกเมียพันค่อยสิอุ้มดอกย่าเมียก็แปลกใจดนเขานานเขาเราคืออุ้มได้ดีแท้แต่ก่อนเราบ่ได้ดูดนปันนี่เราเสื่อมถิ่มฮะหันมาเบิ่งดูว่าเห็นลูกบาดนี่ เอามาลูกเข้าไปใส่เจ้าอย่าถามหาปานนี่มันแข็งแกแดอยู่ค่อยๆป้าถิ่มแต่เฮงแล้วมันนอนหลับไปหลอดอยู่ในผกผ่านลูกเข้าไปสั่นเธอร้องให้น้ำตานองหน้าวิ่งตามรอยในทะเลทรายเมื่อลงด้วยเลยเห็นห้อยแลนมาแลนมาลูกหน่อยตายแข็งอีหลีนานี่ก็อุ้มเอามาห้องไห้เอาหน้าเกลือกิ่งใส่น้ำตาไหลใส่ซบหน่อยๆอุ้มไปเลยมื่นตามองหม่องคมเดียวแม่บ่ได้สั่งแม่นกรรมแม่นเวรนี่ยังก็โอ้มาให้จมให้ว่าเพิ่นก็มาน้ำเมียจะได้เพิ่นก็ได้บอกไปหลายเมียสีเศร้าๆให้แน่ครับว่าปี้กินเธอบาทมันตายแล้วเฮาจังสิบ่ตายนัดก็ไปอีกบัดนี้แต่ก่อนยังเสื่อมหิมมาในส่วนปีกเมียก็โอ้ยกำปั้นเทื่อนใส่ทั้งให้ทั้งห้องหักโลกลูกกับเปื่อยทะเลทรายอาตมาไปอยู่มา6ปีไม่รู้โลกตกโลกบนไหนทะเลทรายยังไงอาตมาไปอยู่บัดทั้งซาฮาราทั้งทะเลทรายอาราเบียงานบังเจ้าตะนีไปสักบังเทื่อนซิกหนึ่งยังบ่เห็นต้นไม้จักต้นขนาดแพะตายนี่บ่ต้องเน่าปานย่างแห้งไปเลยภาษาหนังสำเร็จหน่อยตัวนี้หน่อยปอกเสื้อเมียปีนกินเมียให้ห้องขันได้หน่อยเปื่อยค่าเออไปจนถึงบ่างตีนบ่างแม่ก็เห็นว่าขี้ดินทรายพ่อกวดได้ก็เลยเอามือนี่กวดคุยขี้ดินทรายฝังโลกโลกเอ้ยให้เจ้ามาเกิดเป็นลูกแม่อีกเด้อสาดใดก็ได้แม่บ่ได้เที่ยงเจ้าเหงาหน้าบานนอนแม่ทุกแม่อยากจมไปหายไปก็ไปถึงบ้านนายโคบานพ้นจากทุ่งทะเลทรายก็ถึงหมู่บ้านคนนั้นแกเลี้ยงโคเป็นคนทำบุญทำทานไม่ขาดมือมันเล่าเหตุบุญพระประเจกับพุทธเจ้ามาฉันคนสองผัวเมียโซเซมาหิวข้าวหิวน้ำชาวบ้านก็บอกข้าเจ้านี้โลกหาลงมาเศรษฐีนี่ไอ้คนเลี้ยงโคนี่จะดีใจแกก็เอิ้นขึ้นมามาเลี้ยงอาหารเจ้าอย่าทุกข์อย่าอังอย่าทุกข์อย่าหยางบ่อึดดอกมะฮอดทีแล้วบ่ตายอย่าสู่ข่าวถามเนื้ออื่นให้ได้กินเขาเอาน้ำให้กินเอาข้าวให้กินอาหารบ่อึดนี่ได้คำหนึ่งเพิ่นสามสาวใส่บ่บ่บ่ตาสวดตาสนนี่กินบ่ลงกินได้สามคำโอ้ยเราบ่เป็นคนแล้วนี่นี่เนาะลูกก็ตายไปแล้วมายังสองคนกินเข้าหัวจุ่มใส่กันก็ย่านเฮาได้กินหลายกว่าแล้วสาวใส่สาวใส่บ่ทันได้กินทำกุมหยังใส่เอกนี่ก็เลยกินได้3คำ3คำก็เลยกินบ่ลงสมเพชเห็นผัวเป็นจังซั่นให้เจ้ากินสาถ้าพี่ไม่ตายฉันจะยังมีชีวิตอยู่ถ้าพี่กินเหลือแล้วฉันจะกินทีหลังกินไปกินมาตาหน่อยพุ่นสันเล่นไปใส่ผลเศรษฐีเอาอาหารให้หมามันได้กินดีโอ้ยจะเหม็นมันดีกูจะเกิดเป็นหมาจังสีเด้บ่ถูกบ่ยากคือกูทั้งก็กินนี่ไปอ่อนซ่อนหมาเสร็จแล้วจับหญ้าขาวหญ้าขาวมีเล็บบังหัวคือผีกินเอาไปมาแค้นบาดในตาเลือดตาส้นหาน้ำกินมาท่านตายหมับเอกบาดนี่อุทพุลผสมน้ำนาเนี่ยตายพ่อผัวตายแล้วแล้วก็บ่ได้กินในขณะที่ตายนั่นนะการให้ผลของต่ำก็ปรากฏขึ้นจิตดวงสุดท้ายจาริมาจิตจิตดวงสุดท้ายกำลังอ่อนซ่อนหมาตายปั๊บไปเกิดในท้องหมาตัวนั้นเกิดในท้องหมาหมากำลังไม่มั่นพอดีส่วนนางนี่ก็ร้องห่มร้องไห้คิดถึงผัวนายโคบาลบอกว่าเจ้าอย่าห้องอย่าหายคอยสิเลี่ยงสิเบิ่งสิแย่งไปน้ำกันซ้ำล้มท่ามตายมือใดมีโอกาสเฮาคอยสั่งน้ำทำบุญหาอยู่น้ำข่อยนี่ละเลี้ยงงัวซอยข่อยนายโคบาลแกเป็นคนแก่บุญนางนี้ก็เมื่อน้ำตาเหือดแห้งจิตใจก็ค่อยๆสงบเย็นลงอยู่กับนายโคบาลไปเลี้ยงงัวหลายมือหลายเว้นหมาตัวนั้นก็ออกลูกเป็นลูกคนเป็นหมาเถกไงมาจื้อซาดได้จื้อมีเจ้าของได้ดีปานนี้เขาบอกว่าเป็นภาษาคนไปเลี้ยงงัวแลนลัดแลนส่วนเมียบ่ได้ไรดอกแลนลัดบัดจนไทบ้านเขาจะว่าเห็นหนามเมียก็เห็นหนาพัวนอกเขาว่าเพราะว่าหมาตัวนั้นน่ะว่าป๋าขากนั่งนี่แต่นางไม่รู้เลยว่าหมานี่คือเมียคือผัวอย่าลืมเล่มพวกสัตว์เลี้ยงเฮาหมู่นี่งอกล้วยหมู่นี่ลังเถือมาใส่หนีใส่กำเต้นพี่เป็นน้องเป็นพวกเป็นเมียกันกันนี่ทีนี้หมาตัวนี้จำได้มีพูดอีหยังเงาอีหยังฟังเถอะแต่หากว่าว่าเป็นได้แต่ห้องก็ผ่อนพอพระประเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตมื้อสิเฮาขันเจ้าของบ่เห็นขันมัวเฮ็ดเวทเฮ็ดงานเฮาขันเจ้าของมาใส่บาตรเศร้าห้องเจ้าของก็สังเกตว่าเอ๊ะมันจะคว่ำสําไดหนอมาเนี่ยเนาะกูสิล่องบ่ใส่บาตรก่อนหน้ากันเพิ่นมาบิณฑบาตเจ้าของเข้าไปอยู่ในบ้าน พอพระประเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตมันเฮาเฮาคันเจ้าของหมูซ่าเฮาแล้วขึ้นมาคาบสายผ่าคาบผ่าคำยังแก้ออกมาให้มาใส่บาตรส่วนนางเมียนั้นพอน้ำตาเหือดแห้งความสงบแห่งจิตใจค่อยๆเข้ามาแทนเธอไปเลี้ยงงัวบางครั้งตอนเช้านายโคบาลให้อาหารมือหนึ่งให้อาหารหม่อบักใหญ่ทั้งเขาทั้งอาหารแกงเป็นสองหม่อให้ไปกินน้ำหมูเล่าแบกไปคือหอดผัวแก่เขาหาผัวไปพบพระประเจกับพุทธเจ้ามาบิณฑบาตคิดไม่ใจคันไปหนีนายโคบาลหรือผู้อื่นก็สิใส่บาตรก่อนย่านบ่ได้บุญรับเอาบุญก่อนหมู่คือจังสี่เลยเนี่ยจังสี่เอิญว่ามารับเอาบุญผู้อื่นอาจสมบูรณ์ได้สนใจคนมาบวชหลายๆนี่เขาจะบ่สนใจสั่งแต่ว่าพวกเขาคือได้เสียหาโอกาสได้ดีได้บุญก็ผมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเมาเลยคู่เดียวแห่งดีวัดอาตมาบวชชีพามสามพันบุญได้บ่แม่นเท่านี้มีคนเมาเดี๋ยวนี้จองเต็มบ่แล้วปีหน้าเต็มบ่แล้วมีฮอดปีนี้ผลเขาจะเป็นหลักเอาบุญน่ะซึ่งเขาจะฉลาดปลายไปเบิดแล้วคันผู้ใดอยากได้ก็ไปหาเขาหุ่นน้ำโมสามพันบุญได้บ่แม่นน้อยๆสำเนียอันนี้นางก็คิดว่าเราจะรีบลัดทางเอาบุญแจกเขาหาผัวพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเดินออกมาจากเขาขันธมาศเข้ามาเราไล่งูออกไปค้อนหมอกเขาหมอกแกงเห็นมาละยางหลัดนั่งลงกลางดินกราบลงกลางพื้นดินขอพระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญจงอนุเคราะห์สามีของหม่อมฉันในปาละโลกแม้อาหารนี้จะไม่ปราณีตไม่เหมือนของเศรษฐีกระดุมผีทั้งหลายก็ขอจงคิดว่าอนุเคราะห์ผู้ยากไร้ในโลกหน้าหม่อมฉันขอถวายอุทิศส่วนกุศลแด่สามีที่ล่วงลับไปและลูกน้อยๆแต่เอาอันนี้ไปถวายเพิ่นเพิ่นกันหลับหลับแล้วเพิ่นก็ฉันอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมสิ่งใดที่เธอปรารถนาขอสิ่งนั้นจงได้สำเร็จเท่านั้นมึงก็จะแจกเขาม้าตัวนี้ก็ไปฮู้อีกสักบาทหากจอบเบิ่งอยู่หันหูจักปานยังบ่มีเจ้าของแจกเขาหาเจ้าของหากเว้าบ่เป็นเสร็จแล้วพระประเจกกับพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วได้ผ่ามาล่าหมอคนเลี้ยงงัวอาตมาจะไปหาหมู่คณะธรรมจีวรโยมจะได้เป็นห่วงอาตมาอาจจะไม่ได้กลับมานะมาตอนนี้มันจอบฟังอยู่น่ะมันหูโอ้ยไปแล้วเฮ็ดจังได๋เด้สิได้บุญเนี่ยแจกเขาก็แจกน้ําเพิ่นคืดฮอดเพิ่นมีความเลื่อมใสต่อพระประเจกับพุทธเจ้ามือใดนายโคบาลบ่ไปจังหันนิมนต์เพิ่นมาเนี่ยบอกให้มานี่ไปมนต์แทนก็ได้แล่นไปไปเฮาอยู่อาสมไปคาบพระสบงแก่เพิ่นย่างมาจนได้สัญญากันไว้วันไหนผมย่าผมจะให้สุนัขของผมนี่ไปนิมนต์ขอท่านอย่าหาว่าดูถูกดูแค้นนะตกลงกันไว้คันเมื่อใดย่างให้มาตัวนี้ไปมนต์พอพระประเจกับพุทธเจ้าจะหนีจากไปมันฟังลูกพ่อพันจากไปเนี่ยมันก็แล่นน้ำก่อนหลังจากนั้นพอพ้นนอกเขตบ้านพระประเจกับพุทธเจ้านั้นท่านมีฤทธิ์มีเดชพอนอกเขตบ้านท่านก็เข้าสู่เจโตวสีละหุตะสัญญาเบาวิวห่อขึ้นไปในอากาศม้านี่ก็แล่นเห่าน้ำก่อนวิ่งไปวิ่งไปเบิดปัญญาสีน้ำเพิ่นห่อทั้งฝ่าโตแล่นน้ำเด่นยืนมองจนช็อกจนสิ้นใจตายตายปั๊บไปเคยเป็นเทวดาบนสวรรค์ชื่อว่าโคสกะเทพพระบทด้วยบุญที่เฮาที่เหลื่อมใสตายจากเทวดาบาดนี่เมื่อเกิดเป็นลูกกะลีบาปได้ขาลูกนะส่วนเมียขาลูกเจ็ดเถื่อเมื่อเกิดเป็นคนบาดนี่เข้าขาเจ็ดเถื่อการให้ผลนี่สลับซับซ้อนของกรรมแทนที่ว่าตายปั๊บขาลูกแล้วจะได้ไปตกนรกหรือสิมาเกิดได้เข้าขากลับได้ไปเกิดเป็นหมาเพราะจิตอ่อนส้นหมาตายจากม้าด้วยความเลื่อมใสประเจกพุทธเจ้าไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่าโคสกะเทพบุตรไปได้กินของทิพย์อยู่ผลตะกัตตะกามตายจากคุณเอกบาทเนี่ยมาเกิดเป็นลูกนางงามเมืองโสเภณีออกปั๊บมาพวกกะลีโบราณคันได้ลูกผู้ไส้เอาไปชิมคันลูกไม่ยิ่งจังเลี่ยงพอออกลูกเป็นผู้ชายก็ให้แมงดาผู้ประจำส่งเอาไปทิมเอาใส่กระจาดไปถิ่มหนองเมืองให้ม้าให้กากินพ่อไปถิ่มแล้วม้ามาหอดบ่กากินกามาหอดบ่กากินกาก็ม้าญาติกันเพราะบุญกุศลที่ไปเฮาไปหอนพันม้าตัวอื่นแลนมาต้นเฮาใส่พ่อแจ้งมานายคนเลี้ยงแพะ มาพบนายโคบาลมาพบเอาไปเลี้ยงเห็นแล้วหักขึ้นลูกด้วยบุญโอ้ยสมาธิแท้ได้ลูกเอาไปเลี้ยงเศรษฐีตั้งห้องหมอดูผ่านมามาเล่าให้ฟังว่ามื้อนี้คันผู้ใดได้ลูกสิเป็นมหาเศรษฐีเกิดมาเศรษฐีโอ้ยสัตว์ท้อนลูกผู้ขาออกในท้ออ้านสิได้เป็นเศรษฐีบ่ออกลูกเพิ่นบัดก็เลยอิจฉาคันผู้ใดเป็นเศรษฐีลูกกูก็บ่ได้เป็นตี้คันมันใหญ่มากให้คนใส่นี่เอาเงินให้พันหนึ่งไปหาถามมาดูในบ้านไผออกลูกคันออกลูกแล้วซื้อเอาต้องการว่าคันได้ลูกอันที่เขาออกมือนี่มันสิเป็นเศรษฐีเอามาไปถ้าเป็นลูกเฮาคันลูกเฮาออกเป็นแม่ยิ่งหมอนี่เป็นผู้ใส่ให้มันเอากันเป็นผัวเป็นเมียสิได้เป็นเศรษฐีคันผู้ใส่ต่อผู้ใส่ต้องขาถิ่มย่านมันหยาดรวยกะพ่อไปหาคนใส่นางกาลีเที่ยวไปพ่อดีไปพ่อคนเลี้ยงง่วงได้ลูกว่าสันเพื่อนได้ลูกไงบ่มีมีแต่เพื่อนนั่นเพิ่นได้ลูกเฮียจะเป็นผู้งามว่าสันนั่งนี่ไปถึงขอซื้อ 1,000 กะหาปณะขายบ่ลูกเจ้าขายได้เว้ยว่าสันเอาเงินให้ 1,000 เอาลูกมาให้เศรษฐีพอนางเศรษฐีนี่ก็ได้ลูกโอ้ผู้ใส่ลูกเฮาออกมาเป็นแม่ยิ่งกะใครนี้สิได้เป็นเมียกันเขาสิได้เป็นเศรษฐีเมื่ออื่นเต่าออกลูกมาบาดเป็นผู้ใส่คือกันเอาบักอันนี้ไปขามันใหญ่มากมันสิเป็นเศรษฐีเอาไปขาใสเอาไปผุนเด้อขอกงัวหมอนั่นงัวขอกของย่ามือเสาให้มันเหยียบเป็นเกือบงัวปรากฏว่าเอาไปนอนไว้ที่ขอกงัวย่ามือเสางัวอุสุภราชตัวใหญ่ๆมันจะต้องออกทีหลังแต่วันนี้มันออกก่อนออกเมื่อเห็นเด็กน้อยแดงๆไปยืนกลมเห็นหลังเอ็นเอ็นแทงอยู่หูตกแต่แสงัวอื่นสีไปหม่นไปเจ้าของงัวเอ๊ปกติงัวตัวนี้ออกน้ำหลังมือนี่มันไปออกยืนเองแห่งยังอยู่หันก่อนหมู่งัวน้อยออกไปเบิ้ลแล้วก็บ่ไปยืนใต้ไปเบิ่งเห็นเด็กหน่อยอยู่ใต้ท้องฮักคือลูกในบาดเอามาเลี้ยงไว้เศรษฐีแม่ยิ่งก็ย่ามือแรงบอกอีกดิเธอไปดูซิว่างัวเหยียบมันตายหรือยังไปเบิ่งพอว่ายังอยู่เขาไปเลี้ยงไว้ไปซื้อขึ้นมาเอาเงินไปซื้ออีกไปซื้อขึ้นได้พันหนึ่งใส่แล้วมืออื่นเสาเอาไปลัดไว้ทางเกียนเกียนพอขาเขาไปขาขายหาร้อยเล่มให้เกียมเหยียบมันมุนไอ้ป่ายเป็นขปุ่นพันเด้อท่านเนี่ยมือเสาเอาไปจองไว้ทางเกียนข้างเกียนเป็นห้องงัวมาหันตื้นแตกไปคนละทิศละทางเอกจนเจ้าของเกียนมันเป็นหนังงัวเกียนใดมากกับบนีไปเบิ่งเห็นเด็กหน่อยเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงเนี่ยมือแรงแต่ที่ว่าไปเบิ่งด้วยมันตายแผ่บ่อยู่หันไปเบิ่งกับบ่ตายว่าเพื่อนพอขาเกียนได้ลูกผู้ดีบ่ตายไปซื้ออีกทำอยู่อย่างนั้นถึง7ครั้งจ้างให้ตายบ่ตายบุญมีกำบังนายโกตุหลิกเนี่ยสุดท้ายเด็กหน่อย2คนนี่ก็ใหญ่ขึ้นมาอายุหา6ขวบทอกันบาดนี่เศรษฐีนี่เห็นละปานใหม่ทางตาเฮ็ดจังได๋มันสิตายเอาบาดนี่จ้างมันเขียนหนังสือดีๆแล้วก็ให้มันถือไปเอาไปให้หมอเผาทานเผาหมอลูกน้องเก่าเขียนหนังสือว่าเมื่อใดเธอได้จดหมายจากเด็กคนนี้เด็กคนนี้เป็นลูกที่ชั่วช้าของเราเธอจงฆ่ามันแล้วสับเป็นท่อนๆเผาไว้ในโรงหม้อหมอนี่ก็ได้จดหมายอย่างถือไปได้บอกเขาใส่นั่นได้ก็ไปหนังสือก็บ่ได้เฮียนเขาบอกให้เฮียนไปต้องน้องที่นี่ไอ้ลูกเศรษฐีจริงๆนั่นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวลูกคนไปหาเล่นมากระบาดน้ำมูอยู่บ้านสู้เขาไปได้เห็นหมอหนีไปมันเอินอายเด็กหน่อยสองคนโมคิดกันบอกพี่มานี่หมอหนีมาทำไมฉันเล่นสู้เขาไม่ได้พี่เล่นให้ฉันทีพี่เล่นเก่งไม่ได้พ่อใช้ฉันไปส่งหนังสือเดี๋ยวพ่อจะด่าฉันจะไปส่งเองพี่เล่นให้ฉันเถอะฉันจะรีบไปส่งให้ที่บ้านช่างหม้อถ้าอย่างนั้นเธอไปส่งนะเดี๋ยวพ่อจะด่าฉันจะเล่นให้เธอรับรองว่าฉันชนะมันก็เล่นให้ชนะแต่หมอนี่ถือจดหมายไปหอดหมอสร้างหมออ่านบอกว่าให้ขาซับเป็นทอนคอดมันดึงหัวเลยซับลูกเศรษฐีอย่างดีหยัดใส่เตาหมอนี่บ่ตายทีนี้ยามมื้อแรงกลับไปเศรษฐีถามอ้าวมึงไม่ไปหรือที่ให้ไปส่งจดหมายไปแล้วว่าท่านไผไปน้องแล้วมันหยัดไปว่าท่านมันไม่ค่อยเลยหมายเพิ่นนั้นทั้งห้องเรื่องไห้แลนไปหาหมอสั่งหมอว่าอย่าขาลูกข่อยเด้ออย่าขาลูกข่อยเด้อไปหอดไปจังไดขาจังไดมีแต่กระดูกเผาบดแล้วไผบอกจะบอกให้ข่อยขาเฮ็ดจังไดได้ก็เลยจำเป็นต้องเลี้ยงนายคนนี้โกตุหลิกเนี่ยจนใหญ่เป็นบ่าวใหญ่เป็นบ่าวแล้วบาดแห่งขาให้ตายเธอนี่เป็นเธอสุดท้าย พูนนายเสมียนที่ไปเก็บภาษีตัวแทนบริษัทของเราอยู่อีกหมู่บ้านนอกหนึ่งแล้วก็มีเศรษฐีหมู่เดียวกันอยู่บ้านหนึ่งก็เลยบอกลูกเอ้ยพ่อจะให้เจ้าเอาจดหมายไปส่งนายเสมียนไปส่งเด้อข้าเจ้าสิไปเก็บซวยเก็บหยังมาให้ต่อไปส่งอ่านบ่ไรในจดหมายว่าเมื่อได้รับจดหมายแล้วจงฆ่าลูกของเราคนนี้ทิ้งเสียเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วฉันจะให้รางวัลเธอเป็นแสงกหาปณะหมอนี่ได้จดหมายก็เลยถามว่าพ่อคอยบ้านกินเขามื้อนี้เธอไปเถิดบ้านเศรษฐีอีกหลังหนึ่งอยู่ที่กลางทางหมู่บ้านนั้นเป็นเพื่อนของฉันเธอจะได้กินข้าวตรงนั้นเศรษฐีนั้นมีลูกสาวผู้เดียวไปหอดมันก็แวะไปมันหิวเขามาจากไหนมาจากเมืองอัลลกปันมาจากโกสัมพีเป็นลูกของเศรษฐีพ่อให้มาที่นี่ฉันเหนื่อยอยากจะกินข้าวเมื่อเศรษฐีเห็นนี่ฮักคือลูกฮักคือลูกเนี่ยให้นอนอยู่นี่หาข้าวมาปันกินมันเมื่อยามันก็นอนหลับจดหมายกันเขาเขียนในขาเจ้าของกับเอาใส่พกห่อยไว้ที่นี่นางลูกสาวเศรษฐีนั้นนางกาลีนั้นอยู่ข้างบนแห้งหลายลูกสาวเดียวบ่ให้ผู้ใดเห็นจักเถื่อก็เลยมีแต่คนใส่ผู้สาวให้ไปเสือเครื่องหอมเครื่องท่าเครื่องหอมนั่งหนีบลงไปหอดตารางแม่เศรษฐีว่าเธออย่ารีบไปเธอจงแต่งที่หลับที่นอนหาอาหารมาให้ลูกชายเศรษฐีเพื่อนเรามาจากในเมืองนางคนใส่ก็เฮ้จนแล้วขึ้นไปนางที่เป็นลูกสาวเศรษฐีไห้มึงไปยังคือดนแท้คือบ่ได้สิ่งใดของมาเจ้าจะเอาแห้งหลายอยากอายผู้เบาผู้งามผู้งามอยู่ตารางลูกเศรษฐีมาแต่ในเมืองซื้อว่าโคสกะจะไปเบิ่งนุกเพียงแต่ได้ยินว่าชื่อว่าโคสกะเท่านั้นแหละนางนี่รู้สึกว่าวาบผิวคือจะเป็นตะหักแท้ซื้อว่าโคสกะเมียเล่าแต่ศาสตร์ก่อนผู้ที่แจกเขาให้หมอเดียวหันมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีนี่เสร็จแล้วลงมาเบิ่งโอ้ยจะเป็นผู้จบผู้งามเห็นเราอยากได้เล่าพนอนหลับเปลี่ยนไปเบี่ยนมาแม่เผลอมันจดหมายอีหยังเรามีเมียแล้วก็เลยเอามาหลักอ่านเบิ่งแล้วไม่เห็นมาจดหมายเขาอย่างไรเขาส่งไปให้ขาโอ้ยจะเป็นโง่ดีถึงโง่ก็น่ารักเป็นคนโง่ที่น่ารักไปปลอมจดหมายใหม่คันได้รับจดหมายเนี่ยให้ปุ๊กเพื่อนสองหลังไปให้พากันมาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีผู้เดียวนี่แต่งให้เล่าเฮ็ดเมียเด้อแล้วเบิดเท่าใดขอสิใส่ให้ว่าท่านตัวอย่างดีแล้วเอาไปใส่ผูกคอให้นายคนนี้ตื่นขึ้นเปิดอาลัยไปหอดทั้งผุ่นนายเสมียนอ่านจดหมายแล้วก็เตรียมปลูกบ้านปลูกเฮือนเมื่อสู่ขอแต่งงานให้อันนั้นคือผลที่ทำบุญให้กันเพียงข้าวหม้อเดียวแกงหม้อเดียวบ่ได้ไปหาจ้างหม้อลำสิ่งจ้างหนังอีหยังดอกแก่เขาโบราณว่าให้ฟังแน่วนานกินเวลาไป10:18แล้วจึงฝากพ่อฝากแม่พี่น้องผู้ใดคิดหอดพ่อหอดแม่หอดพี่หอดน้องหอดพัวหอดเมียล่มหายตายไปอย่าไปเสียเงินหลายไปจ้างหมอหล่องหมอล่ำจ้างหนังจ้างละครขาง่วขาคุ้ยวัดไส้ท้องวัดใดก็ตามเพิ่นเอาบุญเข้าปริวาสกรรมปฏิบัติธรรมไปเมาโลดผู้ขาสิแจกเขาจักมือหนึ่งขอเด้อจะผู้ใดอย่ามาญาติบุญเด้อเลี้ยงซุ่มขาวๆนี่เลี้ยงง่ายกว่าเลี้ยงคุ้ยมันไปหม่นหัวเขาเสือผู้ใดเห็นบ่อใน4:18บ่ทันได้กินยังมื้อตาแม่ๆอยู่หันอยู่คันมันคุ้ยมันไปหาเขาสวนหลายเถื่อนเท่ๆคันมันคนขี่เหล่าด่าเฮาแล้วซุ่มนี่บ่ด่าเพราะเหตุนั้นแต่เฮาอยากแจกเขาแจกน้ำเฮ็ดคือเจ็บเจ็บเขาแจกเขาปีนึงเท่าเดียววันเช้งแม่งแจกเบิดทั่วประเทศเพราะเหตุนั้นวันนี้ท่านจงชื่นชมในบุญในกุศลที่ท่านได้ทำอย่างน้อยที่สุดสิ่งที่ท่านทำนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลที่มองให้เห็นก็คือพระศาสนาบุคคลที่มาปฏิบัติธรรมหลายร้อยดวงใจนี้จะรวมกันเป็นภารวะปัจจัยเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลส่งเป็นกระแสทานแห่งบุญไปสู่สิ่งที่ท่านรักท่านปรารถนาด้วยบุญด้วยกุศลที่ท่านทำขอบุญกุศลนี้จงเป็นภารวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งท่านเจ้าภาพให้หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพยศไมตรีจิตมิตรภาพสิ่งใดที่ท่านรักและปรารถนาอันดีงามด้วยบุญกุศลนี้จึงนำท่านไปสำเร็จสู่ความปรารถนาอันดีอันงามนั้นตลอดกาลทุกเมื่อสุดท้ายเชิญท่านทั้งหลายเอาน้ำออกมาเพื่อจะหลั่งน้ำทักษิโณทกบันนี้พระจะให้พร